wieczory jak ten. Uwielbiam słuchać Drake'a i nie wiem jak to jest, ale odnajduję siebie w jego wersach. Bo to coś jak dwa skrajne bieguny w jednym miejscu. Czytaj szczery do bólu, prostak o wielkim sercu. I tak samo jak Vena, nigdy nie podejrzewałem, dokąd mnie ta droga doprowadzi, skoro zabronili marzyć mi i nie miałem nic jak każdy. Niezależnie z której warstwy jesteś, to musisz zrobić coś zanim odejdziesz. I nie widziałem z której strony, nie wiedziałem dokąd iść, ale żeby zdobyć coś, to wystarczy zerwać smycz. Nikt nie jest w stanie już zatrzymać ciebie, stop. Więc zastanów się dwa razy, nim na parapecie postawisz ostatni krok. Widziałem schody słońca w zamici, trzymając za rękę ściery i matki moich dzieci potencjalne. Nie zobaczysz w deszczu moich łez, zobaczysz samą prawdę i jeden spełniony sen. 2 to S. Powiem ci co mnie gryże, Gilbert Grape. Kocham grę całym sercem i nienawidzę jej. Dzisiaj raperzy na ksywa, kumpli chcą zrobić fame. My podpalamy noc, kiedy wszyscy krzyczą carpe diem. Wpadam do studia, przemów ciska play, naturalny flow. Panda Ray, znów gadam na bity i czuję, że to wszystko naprawdę jest częścią mnie. Jeśli okaże się, że moje życie to sens, nie dam obudzić się, bo celebruję fazę REM. Man, nie ma czasu odetchnąć nawet, umysły pełne marzeń, życie pełne przesiadek, kolejne trasy, którymi jadę. To uczucie, kiedy opuszczam backstage, hałas i łapy na koncercie. Dla mnie to bezcenne, za wszystko inne płacę Mastercard, naturalny flow. Płynie hajs, zarabiam, wydaje to siedzi w nas, natura ludzka, renowację miał. Siema, spinacz, co u ciebie, brat? Nie pytam skąd te zmiany, nie można przecież w miejscu stać. Gasimy dzień, podpalamy noc, te kilka chwil, które nasze są. Gasimy dzień, podpalamy noc, sami tworzymy historię tą. Gasimy dzień, podpalamy noc, te kilka chwil, które nasze są. Gasimy dzień, podpalamy noc, sami tworzymy historię tą. Wiem, że masz już dość, daj mi rękę, chodź. Nie chcę już szukać słów, Excalibur. To jest ten ostatni dzień, po nim ostatnia noc. Nie płaczmy więc nad sekiem wzdór, które Eris pluje z ust, bo gasisz mnie, kiedy Omen płonie żywym ogniem i spalasz popiół, gdy jestem zimny jak Jim Beam. Wypij za nas i zapomnijmy o tym wszystkim, niech tu sypią się iskry znów. Ja i ty pokój kurz, wiem. Facet płacze tylko raz, czas pokazał mi, że jest inaczej. Już wiem, że świat nie kocha nas i jebać fejm oklaski. Tu każdy jest ponad każdym, klakier staje się hejterem. Za chuja nie dojdziesz prawdy, ty dostały ląd kiliański. Choć to marny proch i pył, nic nie znaczy, bez urazy wiem najlepiej kto jest kim. Dziś daj mi sił, by odepchnąć dalej świt. Gasimy dzień, czujesz dym? Nic się pali tak jak my. Jeśli czujesz to tak mocno i akceptujesz ból, radość, śmiech, złość, rozkosz, łzy, kto bliżej ciebie jest niż ja? Tylko ty. Świat kończy się, zaczyna, trwa, a w środku my gasimy dzień, podpalamy noc. Wszystko płynie, naturalny flow. Patenty ograne tracą moc. Tak dobrze się żyje ponad grą, do góry. Powoli lecimy już bez kontroli. Są tacy, których to boli, możemy sobie na to pozwolić. Czuję więcej, myślę mniej. Opada ciśnienie i robi się lżej. Wyciągam dłonie, dotykam jej. Nie widzę już żadnych przeszkód. Ray, that shit cray. Spotkanie dwóch ludzi z różnych planet. Podróż nieznane, płomienie same. Wszystko dla ciebie, Janet. Nie ma pośpiechu, wcale nie zwalniamy. Jeśli zwolnić to raperów, wciąż mówiących o tym samym. Pytają, gdzie jest stary spinach, skąd te zmiany. Mam się dobrze, świętujemy całą noc, podpalamy. Gasimy dzień, podpalamy noc, te kilka chwil, które nasze są. Gasimy dzień, podpalamy noc, sami tworzymy historię tą. Gasimy dzień, podpalamy noc, te kilka chwil, które nasze są. Gasimy dzień, podpalamy noc, sami tworzymy historię tą. Gasimy dzień, podpalamy noc.